اب میں نے یہ چھوڑ دیا، پہلے تم یہی کرتا تھا، میں قول بھی رجال کا قائل نہیں، میں قول بھی دلائل کا قائل ہوں. یہ کیا چیز نہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، اللہ نے تم کو اتنی سمجھ نہیں دی ہے اور نہ دیں گے. کیوں؟ وہ ایک بات ہے، وہ میں بتاتا ہوں. چلیے، وہ تمہیں کیا بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملتی، تو اللہ کا فیض ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں. چلیے، عالم گاہ سے اچھے محنت کرنے والے ہیں، مجھ سے وہ ہیں. میں ایک جگہ، میری عادت ہے بولی دینے کی، ایک جگہ بیٹھا ہوا پیسے بخاری کھلی ہوئی تھی، میں نے ایک چیز بیان کی. ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، پہلے تو گویا ایسے سن رہا تھا کہ یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں، اب جو میں نے آخری بات کہی بس ایک دم اچھل پڑا، کہنے لگا بالکل جب بات موقع کے مناسب ہوتی ہے وہ تو دل پہ آ کے لگ جاتی ہے. میں نے کہا نالائق، پہلے تو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی اجنبی بات کہہ رہا ہوں، اب جب بات سمجھ میں آئی ہے تب آپ آئے ہیں یہ کہنے کے لیے تو دل پہ لگ جاتی ہے. ایک دن کہنے لگا آپ کے پاس آج خاص باتیں ایسی ہیں جو کسی کے پاس بھی نہیں. میں کہا چپ گئے ہم کو. چلیے کہ آپ یہ کہتے کہتے کر لیتا ہوں، اس میں بھی میرا دخل نہیں ہے، وہاں اللہ کا فضل ہے، کوئی دخل ذرہ برابر نہیں. رات میں نے سو بند کیا، بچے میرا گیارہ تو پھر حضرت، لیکن یہاں جیسے سر پر یہ حالت تھی کہ جیسے میرے سر کو کوئی نہیں پکڑے ہوئے، اسی لیے کئی جگہ مجھے بھول ہو گئی، بعض باتیں کہنے کی تھی لیکن زبان نہیں چل رہی، اس لیے بند کر دیا. میں تھوڑے سے مر گئی. اگر آج پاور فون دے دے تو ہو سکتا ہے میں ایسا ہو جاؤں، کیوں بھائی عادل پاور فون دے دیں گے آپ کم بات. صرف ایک بچے نے دیا کئی بار، ہمارے وطن کا بچہ ہے، اس کے بابا سے میں نے کہا اس کو منع کرو، ڈاکٹر یہ غلط کہتے ہیں کہ جوان بچے کا خون بڑھ جاتا ہے طبیعت کور کر لیتی ہے، ہوتا ہے ضرور لیکن اس کا ایک سال مدر ہوئی جوہری خون کم ہو جائے گا تو آگے وہ جوہری خون پیدا نہیں ہوگا. وطن کے تھے اس لیے میں بہت زور سے کہا تھا کہ اب وہ ہر سال خون دیتا تھا، یہ کوئی بھاگ ہر سال خون دے رہے، میں ہر سال خون سب کا لوں گا کہ کیا کرے گی، بس خون لے لے کے ختم کر دوں گا سب کو. زبردست من فتی خونت کو، اے میرے نفس اگر تو میرے ہاتھ میں پڑ جائے میں تیرا خون کر دوں. اولیاء اللہ کی شان ہے. باقی یہی ایک مسئلہ یاد رہ گیا، مدرسے میں کتاب ہے کوئی قدماء فارسی شعرا اور صوفیہ کے اشعار، یہی گر بدستے من فتی خونت خورم. پہلے مجھے بہت شوق تھا لیکن اسے بند کر دیا، بس مجھے حدیث کا شوق ہو گیا. دنیا میں مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے بس مجھے حدیث شریف چاہیے، کسی آدمی کو نہیں. میں تو بچوں اپنے کوئی ابتدائی سے محمدی لکھتا ہوں، روح المعانی پر جگہ میں نے خاصیہ لکھا، اس پہ لکھا محمدی. ضرورت تھی حضرت کو دکھانے کی، میں نے ایسے سامنے کر دیا، فرمایا محمدی تم ہو، خاموش ہو گیا. جب دوبارہ جی میں تو بھائی نسبت محمدی لکھ سکتا ہوں، میں ہنفی شافی حنبلی کچھ نہیں لکھتا، بچپن ہی سے میں ایسا مجتہد ہوں میں بچپن سے، اور ابتدا ہی سے یہ باتیں کیا کرتا ہوں. کوئی فخر نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی فخر نہیں، کچھ نہیں. قال المجاهدون اسلم سلم ما امر به وقتله ودعا وجهه بلاده وبني الدار الى امير المؤمنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التواطؤ على الرؤيا. ها خوابات پر توافق کرو. اگر ایک ہی خواب بہت سے لوگ دیکھیں گے دلیل اس بات کی تو خواب سے چلیں چائے جائے تو تھی بہت بڑھیا, لیکن کہاں چلی گئی وہ چائے, اس نے لے لی. چلیے کمپنی میں چلی گئی, یہ بھی ایک کمپنی. آج کی کیا اچھی تھی, آج کی کی اچھی تھی, کل رات والی اچھی تھی لیکن وہ ٹھنڈی تھی اور اس وقت. لیکن جانا مت چاہیے, مجھے اتنا شوق نہیں چائے کا. میرے بچے ہیں آج درد ہو رہا ہے جیسے کوئی چھری مارتا ہے, بہت دیر سے یہی کہتی چالی یہاں پر جیسے کوئی ایسی چھری مار دیتا ہے اور بہت زور سے درد, میں بالکل پسینے پسینے بیٹھا. چلیے پانی پی لا, صرف دو گھونٹ لانا, زیادہ پی لوں گا اگر زیادہ لاؤ. چلیے بس پتا ہو گئے ہیں, اب چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں سمجھے. ہاں یہی یہاں تک یہ بلا ہے, اتنا لمبے لمبے مسئلے ہیں. اور میری عادت بچوں بھاگنے کی, میں اتنا سے جیسے چلتا ہوں ویسی میری عادت, ناممکن ہے کہ میں دوڑ کے چلوں. مقصد یہ ہے کہ جیسے صلح کے خوابات محتاج تعبیر ہوتے ہیں, جیل میں رہنے والوں کے مفسدین کے مشرقین کے خوابات بھی تعبیر ہوتے ہیں. چلیے ودکر باغی کے آل سے تیز ماضی ہے اور قاعدہ ہے, جب پائے اختیار ڈال یا زال ہے تو پائے اختیار کو ڈال سے بدل کر ڈال کو ڈال ادغام کر دیتے ہیں. اس لیے ازدکار کو ازدکار بنایا گیا, پھر اس کے بعد ازدکار بنا دیا گیا ہے. ودکر بعد امہ میں دو قراتیں, امہ بضمن حمزہ و تشدید میں, اس قرات پر امہ کے معنی قلب اور دوسری قرات آمن میں جو کتھی ہم کے ظلم و جر الحا, اس کے معنی میں نسیان چلی. میں ہوتا تو اول پہلے ہی میں قبول فرماتا, تاخیر نہ کرتا, کیوں کار نبوت اللہ کا ایک فرض ہے, اس لیے میں تو اس کی تسلیم میں مشغول ہو جاتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی شان ہے اور یہ شان بندگی اور دیت ہے. حضرت یوسف نے کہا تھا کہ عورتوں سے پوچھو, انہوں نے تحقیق تیاری کی تاکہ اتنا نہ ہو جب باہر آئیں تو سب لوگ توجہ سے بات سنیں, اور آپ پر ایسی بندگی تاریخ کی تو ماننا ہوتا تو وہ دن میں نکل آتا ہوں, تو اپنے مالک کا حکم برا کرتا, تبلیغ کا کام انجام دیتا ہوں اور دامن کو تو بہت جب صاف تھا تو سب کے سامنے صاف ہو چلا جاتا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے رویا صالحہ کو بھی تو دیا, اسی کی مناسبت سے مصنف نے چند روایت ذکر کیے. ان کے فراغت کے بعد اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھنے کا ذکر فرما رہے ہیں, جو خاص قسم کی رویا صالحہ ہے. ایک تو رویا صالحہ اچھا تھا اور ایک خاص اچھا تھا, یہاں خاص اچھا خواب ذکر فرما رہے ہیں. کبھی کہا کتنا کام فارغ کرنا تمہاری انسانی دوری کا لگتا ہے پتہ لگا ہم نے وہ کہتا ہے اللہ تعالی کا تعالی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہاری تمہاری پتہ رہا ہوں یا کبھی بولا ہے تم کو شیطان دی قرآن کی منع ہے پتہ رہا ہوں کے لیے پتہ جس نے اس کو خواب میں دیکھا وہ اس کو بیداری میں دیکھے گا اس کو بیداری میں دیکھے گا تو کیا مطلب ہے اس نے خلاف بات کو کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے متعلق ہے یعنی اگر کسی نے آپ کو آپ کی حیات میں خواب نہیں دیکھا تو اس کو اللہ توفیق نہیں دیں گے آپ کو بیداری میں بھی دیکھے گا. نمبر دو بعض علماء فرماتے ہیں کہ تصوران دل یقظہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقظہ میں اس کی تعبیر دیکھے گا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین کی صورتیں مثالیاں ہیں. اگر کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو یہ خواب اس کے حق میں دین کے عنوان اس لیے بیداری میں جو مجھ کو دیکھے گا یعنی میری باتیں اس کو بیداری میں نظر آئیں گی. جیسے علامہ ابن حزم نے ایک خواب دیکھا جیسے علامہ ابن حزم کے متعلق کسی شخص نے دیکھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانفہ کیا اور پھر دونوں ایک ہو گئے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ علامہ ابن حزم سر تا سنت کا نمونہ. لوگ گالی دیتے ہیں ابن حزم کو ہمارے ناظم تعلیم باتوں سے منع فرماتے ناپسند کرتے تھے اس لیے کہ سب حب الرسول میں وقت تھے جہاں رسول کے خلاف کوئی بات دیکھتے سنتے تھے برداشت نہیں ہوتا تھا. پھر وہ ابو حنیفہ کو دیکھتے تھے نماز کو دیکھتے تھے سب کو ایک طرف چپت لگاتے چلے جاتے تھے کہ چپت ہاں اس میں نے تو کسی امام کو چھوڑا نہیں سب کو مارا پیتا ہے. پاپا ابو حنیفہ کو کے بارے میں ایک جگہ لکھا قول ابو حنیفہ کا قول شیطان ابو حنیفہ کا قول شیطان کا قول ہے. تو امام مالک کرے جگہ خفا ہو گئے تو کہتے تو اب کہو گی مالک بلی بھی مالک سے زیادہ سمجھدار ہے. مالک یہ اس جملے کو پڑھ کے مارے غصے کے بھر گئے کہ اللہ حسیبہ اللہ ہی حساب لیں گے ابن حزم سے کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو اجر ثواب ملے گا. اللہ حسیبہ کیا ہے جو اللہ رسول کے لیے بولتا رہتا ہے اس کو مل کے ہی ملتا ہے. نمبر تین بعضوں نے یہ کہا ہے کہ یقظہ میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جب حقیقی بیداری حاصل ہو جائے گی خاص حالات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشاہدہ کرے گا. بات کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بیداری میں بال میں کشت دیکھے گا لیکن یہ قول نہایت کمزور ہے. نہ ہر شخص کو کش ہوتا ہے نہ ہر شخص جو ہے کش دیکھتا ہے. فقدرانی جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو کیا ہر حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا یا اس میں کوئی تفصیل ہے؟ حدیث کا ظاہر اس بات کو چاہتا ہے ہر حال میں حضور ہی کو دیکھتا. یہی امام نووی وغیرہ کی رائے ہے اور شاہ گروی جس کے لیے اسی بات کے قائل. نمبر دو, ابن عباس محمد ابن سیرین امام بخاری حکیم ترمذی شاہ رفیع الدین جس کے روی کی رائے ہے انہوں نے یہاں بولا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کی اصلی شکل میں دیکھا پھر تو آپ کو دیکھا ورنہ آپ کو نہیں دیکھا. میں نے بخاری کی طرف یہ قول اس لیے منسوخ کیا کہ بخاری شریف کے بعد نسخوں میں قال ابو عبد اللہ قال ابن سیرین ادارہ آہ اعلیٰ سورت کی نمبر تین, قاضی ابو بکر ابن عربی المالکی قاضی عیاض فرماتے ہیں اگر آپ کو آپ کی اصلی شکل میں ہوئی پھر تو آپ کی ذات کی رویت حاصل ہوئی اور اگر آپ کو آپ کی صفت معلومہ پر نہیں دیکھا تو یہ خواب تمثیل ہے, یہی میرے نزدیک ثواب ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ عہد صحابہ میں اگر کوئی خواب دیکھتا تو صحابہ اس سے پوچھتے تھے کس شکل پر دیکھتے. ترمذی شمائل کے آخر میں احادیث موجود ہیں ابن عباس سے رائی نے اپنا خواب بیان کیا تو فرمایا ذرا شکل بیان, انہوں نے شکل بیان کی تو صاحب یہاں تم دیکھا اور حضور کو اگر اصلی شکل میں نہیں دیکھا تو تمسیم خواب. اسی لیے حضرات علماء اکابر شاہد اس کی تعبیر دیتے ان کی جب شکل بدل گئی تو یقینی بات ہے کہ حضور کس بات کو نہیں دیکھا بلکہ کسی خاص وقت کو دیکھا. فرض کرو کسی نے حضور کو نہایت خوبصورت دیکھا لیکن اصلی شکل پر نہیں دیکھا تو کہا جائے گا یہ رائی کے دین کی خوبصورتی کی علامت. اور اگر کسی نے آپ کو بدصورت دیکھا تو کہا جائے گا یہ رائی کے دین کی کمی کی علامت. اور کبھی اس میں کوئی نقطہ اور میں اتنا خاص سمجھتا ہوں جس زمانے میں نقبندی کا زور چل رہا تھا میں نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدصورت سیاہ پام کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ہیں اور نقبندی کی ترغیب دے رہے ہیں. مجھ پر زبردست غم جاری ہو گیا اور مارے خوف کے کسی سے کرتا نہیں. مولوی اظہر سے میں نے ذکر کیا انہوں نے برجستہ یہ کہا یا تو کوئی سید ترغیب دے رہا ہے یا کوئی عالم, میرے اوپر علم کا دروازہ کھل گیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ سید آل رسول ہے والولد سر ہوگی اور عالم نائب رسول ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. اس لیے کسی سید کا یا کسی عالم کا اس غلط بات کی ترویج کرنا حقیقت عیسائی خیالات کی ترویج اور وہ خیالات سارے کے سارے ظلمانے سے شریعت کے خلاف. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں اس کو دکھایا گیا. بتائیے کیا وہاں حضور نظر آئے؟ نہیں. اور جو کچھ وہ ترغیب دے رہے تھے کیا حضور دے رہے تھے؟ ہر گرد. اب اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی بات کا حکم کر رہے ہیں، تو آیا اس حکم کی کیا نوعیت ہوگی؟ علامہ ابو اسحاق اسکلانی کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے، جمہور علماء فرماتے ہیں پر عمل واجب نہیں، خواب کی حالت واجب تحقق کی حالت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس خواب کو شریعت پر پیش کرنا ہوگا۔ شیخ الدین ابن عبد السلام کے حکم میں ایک شخص نے خواب دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیں کو رنگا خزانہ کھول لو، اس میں کم سے نہیں، اس میں علماء وقت استفتا کی اثر کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا استفنا کر دیا۔ اس کے بعد اس شخص نے شیخ الدین ابن عبد السلام سے پوچھا، فرمایا تیرا خواب زیادہ سے زیادہ ایک حدیث صحیح کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے زیادہ اثر حدیث اور پھر رکاب رقم اس کے خلاف ہے، اس لیے تم ادا کرنا۔ فقرائے مغرب میں سے ایک شخص نے خواب دیکھا، حضور کہہ رہے ہیں اشرب القمر، اس نے علماء وقت سے استفتا کیا، لوگوں نے حضور نے لا تشرب کہا ہوگا، تمہیں صحیح سنا نہیں یا کس کو صحیح یاد نہیں ملا۔ علامہ انور شاہ کشمیری اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اشرب الخمر کا مطلب تباہت نہیں ہے، لہجے سے معلوم ہو سکتا ہے کیا مقصود ہے، حضور نے سبب کے طور پر اشرب الخمر کہا ہوگا، اس نے سمجھا نہیں۔ میں فرماتا ہوں کہ اس نے اشرب الخمر ہی سنا اور یہی کہا گیا، لیکن یہاں خمر سے خمر دنیا مراد نہیں ہے، بلکہ خمر عشق ارادے مراد ہے۔ شیخ قادر کی طرف ایک شعر منسوب ہے، فقل کل خمرتی نحوی تعالی، اور ابن فارس کہتے ہیں سقونی وقالو لا تغنی ولو سقو جبالت لہمانا سقی تو لغنتی، واللہ تعالی۔ اور اگر اس کا خواب شریعت کے مطابق ہو تو امام نووی فرماتے ہیں کہ اس میں اور تعصب پیدا ہو گیا۔ ابن بدران کہتے ہیں یہ قول اور عدم برابر ہیں، یہاں تو شریعت کا حکم جاری ہوا، عمل شریعت پر ہوا، میں کہتا ہوں الاغم کلاغم نہیں ہے بلکہ صحیح ہے، حدیث ایک چیز ثابت ہے، خاص کے ذریعے حدیث پر ہی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ چلیے اور وہ علم میں جس امن سے کبھی وعدہ ہے نہ جس امن میں نبوا تو ہوگی اس بات ان کے عالم دن میں مقاحت کیا ہے۔ چلیے وہ بھی بھی بان ہم کتنا یا جن کو غیر انکار ہم کتنا لے کر ہوگا جلال میری جان ہے بان کر بیان کر تم سے انبیاء نمین پیچھے کن بیان کر ایک مرتبہ حضرت سلطان جی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے امام ہو رہا تھا، قاضی ضیاء الدین سمنانی رحمۃ اللہ تشریف لائے نقیر کی، تو حضرت سلطان جی نے فرمایا کہو تو میں حضور سے کہلوا دوں، انہوں نے کہلوا دیے، حضرت الدین پر انہوں کی تعریف ہو گئی کہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان اور فرما رہے ہیں فقیر سے کو تعارف کرتے ہیں، جب ان کی حالت دور ہوئی تو سلطان جی نے فرمایا دیکھو تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، قاضی صاحب نے فرمایا میں نے بھی جواب دے دیا، انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ آپ کا فرمان بجا لیکن ہم تو آپ کی بیداری کے حدیث سے مقدر ہیں، اس پر حضور نے سکوت فرما لیا۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے دل ہیں، عجیب عجیب باتوں کے متعلق مشہور ہیں. ایک بات میں نے سنی ہے, کہیں پڑھی بھی ہے, کہ حضرت سلطان جی کے یہاں گئے وہاں سما اراد سلطان جی پر حال تاری ہوا, کھڑے ہو گئے, انہوں نے پکڑ کے بٹھا دیا, بیٹھ گئے, دوبارہ کھڑے ہوئے, پھر بٹھایا, غرض کی چھ بار بٹھا دیا, جب ساتویں بار کھڑے ہوئے تھے یہ بھی کھڑے رہے. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات تھی, کہ جب یہ پہلی بار کھڑے ہوئے تو آسمان اجول کر ان کی روح کی میں نے وہاں سے اتار کے بٹھا دیا, جب دوبارہ کھڑے ہوئے تو دوسرے آسمان پر پہنچے میں نے اتار دیا, چھ مرتبہ کر دیا, ساتویں بار یہ ساتویں آسمان پر پہنچ گئے, میری وہاں رسائی نہیں, اس لیے میں دکھا رہا کہ جب یہ اتریں گے پھر بٹھاؤں گی. یہ بڑے سخت تھے, محتسب تھے. جب حضرت جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو حضرت سلطان جی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اجازت کیا ہے, صاف کہلوا دیا, کہہ دو میں بگتی کا چہرہ مرتے وقت دیکھ کر نہیں مرنا چاہتا. حضرت سلطان جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہہ دو میں توبہ کر کے آیا, قاضی صاحب نے اپنا صحفہ راستے میں بچھا دیا کہ یہ تشریف لائیے, تو قاضی صاحب سلطان جی نے اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ دیا. حاضر خدمت ہوئے تو حضرت قاضی صاحب نے فرمایا میرے خاتمہ کی دعا کرنا ہے, مانا یہ ہے کہ حضرت کی بزرگی برتری کے سب قائل ہیں. جب وہ باہر آئے اس کے بعد قاضی صاحب کا انتقال ہوا. شیطان پہلی جگہ فرمایا لائق مسل شیطان بھی, دوسری جگہ فرمایا شیطان لائق خیلو بھی, اور تیسری جگہ فرمایا والن شیطان لا ترا ابھی, سب کا حاصل یہ ہے یعنی شیطان ہو سکتا ہے. اللہ تعالی نے آپ کو خواب کی حالت میں اس بات سے محفوظ کر دیا کہ شیطان خواب میں آ کر آپ کی شکل بنا کر یہ کہہ دے کہ وہ محمد ہے. کیا بیداری میں ایسا ہو سکتا ہے؟ بعض صوفیہ تو کہتے ہیں بیداری میں بھی حضور نظر آ سکتے ہیں. ابو القاسم مندار بھی اس کے قائل ہیں, عارف ابن ابی جمرہ اور بہت سے بزرگوں نے حضور کو بیداری میں دیکھا ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ اس میں بڑے متشددوں کہتے ہیں کسی جن کو دیکھ لیا ہے, میں علامہ کے ساتھ اس مسئلے میں نہیں ہوں. یہ کیسے معلوم ہو کہ جن کو دیکھ لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آدمی کے حال کو دیکھا جائے گا, اگر واقعی وہ صحیح المکاشفہ ہے تو وہاں اس کے بعد پر سکوت کم از کم کیا جائے گا. البتہ خواب کی حالت بیداری کے دیکھنے سے ہوا ہے, کیونکہ خواب کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا. کیا خواب میں شیطان آ کر اپنے کو اللہ کہہ سکتا ہے؟ اگر گنگوہی ہے تو تانی کو کہتے ہیں کہہ سکتا ہے, کیونکہ اللہ مظہر ہدایت و ضلالت دونوں. لیکن علامہ قاضی ابن عربی علامہ لقانی وغیرہ کہتے ہیں خواب میں آ کر شیطان یہ نہیں کہہ سکتا. علامہ بدر الدین شبلی نے آ کر قلم توڑ دیا, وللہ المثل الاعلی, جب نبی کی شکل نہیں بنا سکتا ہے تو رب کی شکل کیا بنا سکتا ہے؟ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. حق کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ خواب ادغاس احلام کے قبیل سے نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا علي قال حدثني ابن الحاج عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرأة فقد رأى المنكر فإن الشيطان لا يتكونني لا يتكونني شیطان میں نہیں بن سکتا ہے یعنی میری شکل میں نہیں آ سکتا. چلو. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رویا اس سالم کا ذکر کیا, پھر اس کے تلازن انبیاء کے رویا اور حضور کی رویت کو ذکر کیا کیونکہ وہ افضل المرائی, اس کے بعد رویا اللیل والنہار کو لا کر اشارہ کر دیا. تعبیر کے بعد میں رات و خواب میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ حدیث میں ہے اصدق الرویا رویا الاصحاب رواہ الترمذی, سب سے اچھا خواب صحت کے وقت کی اس وقت انسان کا سو چکا ہوتا ہے, اس کے بدن کو آرام مل چکا ہوتا ہے, اس وقت اخلاق کا غلبہ نہیں ہوتا ہے. رواه سمورا تو وہ بھی قال حدثنا احمد بن عبد الله بن جرير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا ايوب قال حدثنا ايوب بن محمد بن عبد الله بن ساجد عليه متولا بدر سكين جنائز کے آخر. چلیے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مقاتل بمقاتل قضائن اللہ سے قتل ہوئی اپنی یدی قال ابو حریرہ سخر جنہ جی وبہی قال حدثنا عبد اللہ بن مسلم قال کہ رنہ کنا نبی اللہ ابن عمر حضرت اللہ وبہی قال حدثنا ابن عمر حضرت اللہ ویدر من سلیم شاہد بن عمر حضرت اللہ بن عمر وقاتل حدیث وقاتل سلیمان بن عمر مطلب امام حدیث اولا متصلا روایت ہو کر دیتے اور سند میں عبداللہ بن عبداللہ کو ذکر نہیں کرتے تھے, بعد میں ذکر کرنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے عن زهري بن عبد الله بن عبد الله بن عباس جل وبه الثاني الى امير المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توقعوا الرؤيا بالنهار وقال مؤمنا يعني دين کا خواب بھی محتاج تعبیر ہوتا ہے. میں نے یہ تقریر رویل لیل پہ کر دی تھی. اچھا چلو پھر سے کر. رویل لیل امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ رویل لیل کا ترجمہ لا کر اشارہ کیا ہے کہ رات کا خواب بھی محتاج تعبیر ہوتا ہے, پھر رویل نہار لا کر یہ بتا دیا کہ باب تعبیر میں روئے النہار روئے اللیل کے حکم میں ہے. اسی لیے کہتے ہیں وقال نعان المسین روئے النہار میں تو روئے اللیل ہے کہ تعبیر چلی. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسَ عَنْ عَبْدِ بْنِ الْبَحْرِ قَالَ قَالَ وَبِهِ سَامِعَ عَلِيٍّ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَابُ رُؤْيَا النِّسَاءِ, یعنی جیسے مرد کے خواب ہے عورتوں کا بھی خواب ہے. علی بن ابی طالب قیروانی نے کتاب تعبیر میں لکھا ہے مرد عورت میں خوابات باب تعبیر میں خواب کے میں کوئی فرق نہیں ہے, البتہ اگر عورت خواب میں کوئی ایسی بات دیکھتی ہے جو عورتوں کی شان کے مناسب نہیں تو اس کے مرد کے بارے میں سمجھی جائے گی. جی. شباب نا بہت اب تیز پڑھو جلدی آلو بھی میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. بخاری کی رائے سواب معذر آلو بھی ہی ہے, اسی لیے اس کے بعد شعیب کے طریق سے حدیث پیش کی ہے, اور اگر ماں آلو بھی ثابت ہو معنی ہے کہ اس کو تفصیل کی عمل ہو, یہ ان کے عمل کی صورت مثالیہ ہے. حلوم بضم الحاء واللام اور حلم بسکون اللام دونوں جائز ہے اور اس سے مراد پریشان خوابات, پریشان خوابات کی شیطان کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ کہ شیطان کو اس سے خوشی ہوتی ہے, انسان کی ہر پریشانی سے وہ خوش ہوتا ہے. اور الرویا من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق سے خوابات کا وجود ہوتا ہے. چلیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان بند کر اسے کیا کھول دیا پاگل. پریشان آگاہ آنے میں بہت سی آگاہ منقول ہیں. ایک دم سے یہ پاگل دماغ, اس کے معلوم مجھے ٹھنڈی ہوا سے تکلیف ہوتی ہے, ہر چیز قیاس سے ثابت ہوتی ہے. اس لیے اگر انسان کو پریشان خواب نظر آ رہے تو بائیں طرف پھونکے اور استعاذہ باللہ کرے, اور آئندہ آئے گا استعاذہ باللہ من شر الشیطان و شر الرویا کرے, اور اس کے علاوہ آئندہ آئے گا کہ کسی سے تذکرہ نہ کرے, اور آئندہ آئے گا کہ آدمی اٹھ کر نماز پڑھ لے. اور ایک عدد مسلم میں وارد ہوا ہے وہ یہ کہ آدمی پہلو بدل دے. اگر کسی نے خواب میں دودھ دیکھا تو اس کی تعبیر اچھی ہے, طالب علم کے لیے علم کی بشارت, ذاکر کے لیے ذکر کے, اور تاجر کے لیے حلال روزی کی. لیکن حضور نے علمی کی تعبیر دی تھی اس لیے کہ اس وقت یہی تعبیر تھی اور یہی اس وقت کی مناسب بھی تھی. نقاب دیکھا کہ شادابی نکل رہی آپ کے ناخن سے, یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کا فیض جاری ہوگا. چلیے اگر خواب میں دیکھا کہ انسان کے اطراف و ذاکر سے دودھ جاری ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس کا فیض جاری ہوگا, لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. دودھ سے مراد علم ہے, میں نے یہ تعبیر لی. علم غذاء الارواح اور دوسری غذائیں غذاء الاشباح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر علم دی, یعنی جیسے دودھ سے بدن کو قوت پہنچتی ہے ایسے ہی علم سے روح کو قوت پہنچتی ہے. تو لبن غذاء الارواح ہے اور علم غذاء الارواح ہے. ایک غذا سے حضور نے دوسرے کی غذا کی تعبیر لی. چلیے اگر کسی آدمی نے خواب میں قمیص دیکھی تو اس کی بھی بہت اچھی تعبیر رائے کے اعتبار سے. مختلف تعبیریں ہیں, مختصر تعبیر حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ قمیص کی تعبیر دین ہے. جیسے قمیص کے ذریعے ہر لوگ ہر پر سے حفاظت ہوتی ہے اور انسان کے بدن کا عیب مستور ہو جاتا ہے, ایسے ہی دین کے ذریعے انسان کا عیب مستور ہو جاتا ہے اور آخرت کے ہر لوگ پر سے بلکہ دنیا کے ہر لوگ پر سے بھی حفاظت رہتی ہے. چلیے پسندیدہ اور خالی دل القمیص اچھا ہے اس لیے کہ یہ صاحب رویا کے حق میں کمال کی دلیل ہے. اگر آدمی خواب میں سبزی دیکھتا ہے یا سبزار دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی بہت اچھی ہے. کبھی اس کی تعبیر اسلام, کبھی کوئی قرآن, علم کی کتابیں, مصحف وغیرہ ہوتی ہے. چلیے صلى الله عليه وسلم من المؤمنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المرأة في المنام. اگر کسی نے خواب میں دیکھا کسی عورت کا چہرہ کھولا تو یہ خواب بھی عورت کے اعتبار سے تعبیر رکھتا ہے. اگر خوبصورت عورت ہے تو انسان کو کوئی دنیاوی مال حاصل ہوگا, درجہ حاصل ہوگا, یا روزی میں وسعت ہوگی. چلیے, اس کی تعبیر شادی ہوگی. خواب میں ریشم دیکھنا بھی اچھی تعبیر رکھتا ہے. ریشم قیمتی لباس ہے, اس لیے اس کی تعبیر کبھی غنا, کبھی زیادت فی البدن, کبھی زیادت فی العلم ہوتی ہے. چلیے, وہ بھی محمد کرنا کرنا اگر کسی نے خواب میں دیکھا اس کے ہاتھ میں کنجیاں تو اس کی تعبیر فتح باب ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے, دینی ہو دنیاوی ہو علم ہو عرفان. وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ليث قال حدثنا عبيدنا بن هشام قال حدثنا سعيد بن مسيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر مفاتيح کے اندر کوئی نقص ہوگا تو یہ نقص کی طرف اشارہ ہوگا. چلیے, وہ اس کو بھی جواب ہے کہ نہیں وہ صرف دل رو لیو بین غزائل لفظ قومیت کی یعنی اور محمد کو بلغ کے اندر جواب بیان کریں گے ان اللہ سے مراد ابن شہاب زہری. چلیے, ان اللہ یجمع الامور الکثیرۃ التي كانت تطبق في الكتب قبل ان تنام الواحد والامرين او نحو ذلك. جميع جوامع الكلمات ومختصر الفاظ جہاں حروف کم ہوتے ہیں معنی زیادہ ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں. انما الاعمال بالنیات, انما لامرئ ما نوى, الدین النصیحة, کلکم راع مسئول عن رعیته, الحلال بین والحرام بین, اور من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, اور اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم, اور کل بدعۃ ضلالۃ, الحق الفرائض باہلہا, یحرم من الغذاء ما یحرم من النسب, کل مسکر خمر. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التعنيت بالعروه والحلقه. اگر کسی آدمی نے خواب دیکھا کہ اس نے کوئی کڑا پکڑ لیا اور وہ مجبول کڑا, تو یہ انسان کے حق میں ثبات الاسلام عمود استاد خیمے کی لکڑی اگر کسی نے اپنے تکیے کے نیچے دیکھی تو یہ بشارت ہے اس بات کی دین پر اس شخص کو قابو نصیب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمود فستاد کو اپنے تکیے کے نیچے دیکھا تھا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ترجمہ کو منعقد فرمایا, لیکن اس سلسلے میں کوئی حدیث پیش نہیں فرمائی. دوسری کتب حدیث میں عمود استاد کے حضور کے تکیے کے نیچے ہونے کی تصریح وارد ہوئی ہے. چلو,